I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by. Klein liedje van de Rolling Stones. Nou, wel even genieten. As Tears Go By. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Hallo, goedenavond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Ik ga je oren verwennen. Dat is de afspraak. Hè? Met mooie muziek tot middernacht. En dat niet alleen. We bespreken ook een paar interessante onderwerpen met je. Dus naast een beetje lekkere muziek, gewoon wat informatie. We gaan het bijvoorbeeld hebben over taaislijm. Dat is een hele nare ziekte. En Lenny Horeman, die komt erover praten hier bij De Late Avond. Alf de Horst is ook weer van de partij. Hij neemt de trekschuit. Is dat ouderwets of is het een beeldspraak? We gaan het straks allemaal horen hier in de show. En 40-plussers... trager in het begrijpen van figuurlijke uitdrukkingen. Nou, wat is dat nu weer? Nou ja, we gaan het allemaal horen hier in deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Dreams in common there. Ooh. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Now when you climb into your bed tonight, and when you lock and bolt the door, just think of those out in the cold and dark, 'cause there's not enough love to go round. And sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my friend. 'Cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love to go around. Now half the world hates the other half, and half the world has all the food, and half the world lies down and quietly starves, 'cause there's not enough love to go around. And sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my friend. 'Cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love to go around. Sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my friend. 'Cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love. Een prachtige klassieker. Dat zou je rustig kunnen zeggen van deze van Steve Roland en The Family Dog and Sympathy. Chauffane voor een heel klein hitje in 1989. Paris Rendez-vous. Ja. U hoort de prachtige oude hits ook hier. Ook de wat minder bekende. Hier in De Late Avond bij je lokale omroep. We gaan het hebben in de show over Stichting Time. Herman de Bruin. Ik ga praten met Lenny Horeman. Ze is namens de Stichting TAI in de studio. Welkom. Dank voor de uitnodiging. Stichting TAI, daar heb jij iets mee. En dat heeft met taaislijmziekte te maken. Dat klopt. Ja. En, we hebben een dochter die heeft taaislijmziekte. Ja. En dat weet je vanaf de geboorte af? Zij was 3 maanden. Het was 3 maanden tobben. En uiteindelijk een soort de maxicosi achtergelaten met baby erin. Dus... Bij de arts van ik verlaat dit gebouw niet voordat er fatsoenlijk naar gekeken is. Toen is het balletje gaan rollen en uiteindelijk kwam Thijs slijmziekte eruit. Ja, maar het is lastig om te constateren dat het zo is? Ja, nou ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Mm-hmm. En de arts die legde het heel goed uit. Ja. Ook wel heel direct. Dus je wereld soort in. Ja, ik kan me voorstellen dat dat niet iets een boodschap is die je wil horen eigenlijk. Nee, en dan ga je in stapjes vooruit van oké, het is nu zo. En wat gaan we doen om haar een zo goed mogelijk leven te geven? Want was ze beperkt in wat ze kon? Of had ze benauwd? Of nee, ze had als baby wel heel veel last van de darmen. Ja. En ze gaf dus ook slijm op. Ja. En uiteindelijk, toen ze de medicatie kreeg die ze nodig had, was dat weg. Ja. Grotendeels. Maar er is wel medicatie en zouden mensen denken, nou, dan heb je niks meer nodig. Nee. Maar dat is niet zo, hè? Nee, het is waar we nu eigenlijk vooral aan doen is symptoombestrijding. Maar we pakken de ziekte niet in de kern aan. Nee, maar er is wel mee te leven. Er is mee te leven, zeker wel. De een heeft er meer last van dan de ander. Je hebt allerlei verschillende mutaties en de een die heeft het gewoon heftiger dan de ander. Sam heeft vooral last van de buik, van de darmen. Mm-hmm. De longen gaan nog best heel goed. Maar toch zie je in de loop van de jaren dat het achteruit gaat. Hoewel ze nog nooit echt een longontsteking heeft gehad. Nee. Maar je ziet toch dat door dat taaie slijm in haar longen, dat er bacteriën blijven zitten die zij niet kan ophoesten vanwege dat taaie slijm dus. Ja. En dan laat littekentjes achter. Blijft toch een zorg. Absoluut. Ja. Iedere dag weer, ja. Ja. En dan heb je een stichting opgericht om te zorgen dat er medicijnen komen. Want die zijn er nog niet. Er is ook geen grote organisatie die dat gaat regelen. Moesten jullie echt die stichting oprichten? Niks moet. Maar wij vonden voor onszelf dat het wel moest. Ja. Gewoon om zelf wat daadkrachtiger te worden en weer je eigen netwerk aan te spreken en uit te breiden om geld bijeen te brengen, om net dat extra zetje te kunnen geven. Ja, want het extra zetje is bedoeld voor onderzoek, hè? Ja, onderzoek naar medicijnen voor CF. Ja. Nou ja, er zijn medicijnen, dus ja. Maar de genezing is er niet. Nee, er zijn wel nu 2 medicijnen op de markt voor een kleinere groep CF-patiënten die daardoor echt wel hele grote verbeteringen doormaken. Dus die kunnen van de longtransplantatielijst af. Dus hun leven krijgt ineens een heel ander vooruitzicht. Hè? Een ander toekomstperspectief dan wanneer dan voordat ze dat medicijn gebruikten. En dat gun je eigenlijk alle CF-patiënten. Maar de stichting is eigenlijk bezig met onderzoek te doen of onderzoek te financieren naar het levensreddende medicijn wat de zaak oplost. Dat is het ultieme doel, ja. Ja. Want het zijn relatief natuurlijk eigenlijk maar heel weinig patiënten die dit hebben op een Nederlandse bevolking gezien. Ja, ja, in Nederland zijn er ongeveer 1500 CF-patiënten, ja. Mm-hmm. Ja. En dat betekent dat er niet zoveel aandacht voor is. Nee. Stichting TAI, dat is de stichting waar mensen kunnen zijn als ze ideeën hebben van hé, daar moeten we wat mee doen. Ja. Dan kunnen ze terecht op de website. Ja, stichtingtaai.nl. Want is er een soort vereniging, zit ik nu te bedenken, voor mensen die taaislijmziekte hebben? Zo'n lotgenotencontact, dat klinkt altijd heel negatief. Maar ja, die is er wel, maar dat zijn wij niet. Nee, dat zijn jullie niet, maar die is er wel. Dus ja, mensen kunnen wel informatie krijgen. Ja hoor, ja. En we hebben ook een informatiefolder natuurlijk, als mensen dat het liefst even in handen zouden hebben. Ja. Maar eigenlijk, iedereen die haalt toch de meeste informatie nu via internet. Ja, maar bij jullie op de website is dat allemaal wel te vinden. Ja. Dan is het een kwestie van doneren en zorgen dat de taaislijmziekte de wereld uitgaat. Daar gaan we voor. Hoe lang duurt dat nog? Wij hopen 5 jaar. Oeh. Maar dat is heel ambitieus. Dan moet er heel veel gebeuren, denk ik. Ja, want onderzoeken zijn niet zomaar afgerond en dat heeft een lange weg te gaan. Het is een langdurig proces, ja. Maar jullie blijven er in ieder geval voor gaan met een relatief kleine stichting. Ja. Die heel veel geld bij elkaar raapt, maar dat kan altijd meer worden. Zeker. Als je op de website kijkt, dan vind je dat allemaal terug. Ja. Mooi verhaal. En je blijft ermee doorgaan, want ja, je wordt er dagelijks eigenlijk al mee geconfronteerd. Ja. Lenny Horeman, namens de Stichting TAI, dank voor het gesprek en heel veel succes. En ook sterkte in de strijd, want het is nog even nodig om te zorgen dat het allemaal gaat lukken zoals jullie willen. Zeker. Si je t'oublie pendant le jour, je passe mes nuits à te maudire. Et quand la lune se retire, j'ai l'âme vide et le cœur lourd, lourd. La nuit, tu m'apparais immense. Je tends les bras pour te saisir, mais tu prends un malin plaisir à te jouer de mes avances. La nuit, j'ai devenu chercher quand tout se tait, revient l'espoir. Et je me reprends à t'aimer. Tantôt tu me reviens fugace, et tu m'appelles pour me larguer. Mais chaque fois mon sang se glace, ton rire vient tout effacer. Je deviens fou, je deviens fou. Le jour dissipe ton image et tu repars je ne sais où, vers celui qui te tient en cage. Celui qui va me rendre fou. La nuit, je deviens fou, je deviens fou, fou, fou. Tot middernacht, de late avond. Geweldig, hè? Een nummer dat eigenlijk heel oud is, uit de Sound of Music komt. En dan opeens een paar jaar geleden een kleine hit. Vanwege een automerk, zou je kunnen zeggen. Ja, wie hoorde je eigenlijk? Heel interessant. Jenny Abramson, My Favorite Song. En daarvoor Adamo met La Nuit. In het ogenblik de wekelijkse column van wie anders dan onze eigen Han van Horst. Hij neemt de trekschuit. Het komt er zo aan. Na Diane Ross en It's My Turn. I can't cover up my feelings in the name of love. Or play it safe for a while that will. And if living for myself is what I'm guilty of, go on and sentence me, I'll still be free. It's my turn to see what I can see. I hope you'll understand, this time's just for me, because it's my turn. With no apologies, I've given up the truth to those I've tried to please, but now it's my turn. If I don't have all the answers, at least I know I'll take my share of chances. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve luisteraars, wat is het toch fijn mensen te ontmoeten nu en dan die hun hart en hun ziel in een bepaald project of een bepaald onderwerp leggen. Verleden week kon ik toevallig aanschuiven bij een Zoom-lezing over, let op, de geschiedenis van de wetenschappelijke uitgeverijen in Europa gedurende de eerste 20 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Behalve mijzelf telde ik op het beeldscherm 6 portretjes van deelnemers aan deze internetbijeenkomst. Tante Jasper van de Spreekster, een docente aan de Universiteit van Leiden, was even aanstekelijk als de wezenlijke belangstelling van het kleine publiek. Dat kon ik aan de gezichten zien. Het was echt een gespecialiseerd onderwerp, u wordt er waarschijnlijk niet warm of koud van, en toch was u vast ook wel het verhaal ingetrokken als u erbij was geweest. Gewoon vanwege de sfeer. Ik heb in mijn werkzame leven heel wat congressen en bijeenkomsten meegemaakt waar steeds weer hetzelfde verhaal werd uitgekauwd en waar de mensen alleen voor de vorm en om gezien te worden in de juiste kringen aan deelnamen. Na afloop van een lezing stelden ze een of andere clichématige vraag waaraan je kon horen dat ze het deden om bij de minister in het gevleid te komen ofzo. Er rookten toen nog meer mensen dan tegenwoordig, veel meer. Menig deelnemer zat vooral te tandakken naar een sigaret in de kantine van het gebouw, want dat mocht toen nog binnen roken op bepaalde plekken. De ene spreker na de andere lepelde zijn voorspelbare verhaal van een papiertje op. De zaal sliep op den duur als een roos. En als zo'n dooier dan klaar was, hoorde je dat aan steeds dezelfde slotzin. More research is needed. Naarmate ik dit soort zieloze bijeenkomsten meer bijwoonde, viel ik eerder in slaap. Je schrikt dan wakker omdat je merkt dat je droomt, maar na een paar minuten dommel je weer weg. Aan het eind van zo'n congres komen er dan conclusies en aanbevelingen waar nooit van zijn leven iemand iets mee doet, want het zijn loze goede voornemens waar je alle kanten mee op kunt. En ondanks het feit dat je zoveel geslapen hebt, ben je toch niet uitgerust, maar voel je eerder een drenzerig iets in je hoofd dat pas laat in de avond weer weggaat. Hoe anders is het als ware liefhebbers en kenners van gedachten wisselen? Dan komt er wat uit. Een prachtig voorbeeld daarvan is in Maassluis te zien. Daar is dankzij de inzet van liefhebbers van de plaatselijke geschiedenis een heuse trekschuit gebouwd, helemaal volgens het ontwerp van vroeger en met ruimte voor 20 passagiers in 2 klassen. Allemaal eikenhout, lieve mensen. Op Open Monumentendag maakt deze trekschuit zijn medentrip. Met een veerbaas aan het roer en op het jaagpad een paard met minnen. Daarmee komt iets tot leven van wat ooit het meest efficiënte, comfortabele en betaalbare systeem van openbaar vervoer ter wereld was. Het concept van de trekschuiten is al in de 16e eeuw ontwikkeld. Het is trouwens geen Nederlands, maar een Vlaams idee. De trekschuit is echter in ons land echt tot ontwikkeling gekomen. Waar mogelijk maakte men gebruik van bestaande vaarwegen, maar net zo lief groef men kaarsrechte trekvaarters soms tientallen kilometers lang om belangrijke plaatsen met elkaar te verbinden. Goede wegen waren er nauwelijks. Reizen deed je te voet of als je rijk was te paard. In koetsen werd je urenlang door elkaar geschud, want een behoorlijke vering was nog niet uitgevonden. Grote reizen per koets waren eigenlijk geen optie als je dat enigszins kon vermijden. De trekschuit daarentegen gleed als een drijfzeis door het water. Je had geen last van schudden en schokken. Het paard op het jaagpad haalde gemiddeld een snelheid van 1 kilometer of 7, wat men in het verleden helemaal zo gek nog niet vond. Op deze manier kon je in 1 uur of 3 van Rotterdam naar Den Haag reizen. Ik heb een verhaal van de vroeg 19e eeuwse politicus Valk, die zich in Leiden bevond, maar absoluut de volgende ochtend een aantal mensen in Amsterdam een belangrijke waarschuwing moest geven. Hij nam de nachtschuit, sliep de hele nacht op het grote collectieve matras en arriveerde na 6 uur vroeg in de ochtend verkwikt aan de rand van Amsterdam. Dat wist hij van tevoren. Trekschuiten voeren volgens vaste dienstregelingen die je overal kon kopen. En ze waren stipt op tijd. Ze faalden alleen maar bij strenge vorst als de vaarten dichtvroren. 2 eeuwen was heel Europa jaloers. Toen kwamen de eerste spoorwegen en daarna tja. Wat ook verloren ging, waren de eindeloze gesprekken die onbekenden onderweg met elkaar voerden. Wat dat betreft waren trekschuiten net sociale media. Op de boot kreeg een groot deel van de publieke opinie vorm. Die stelling durf ik wel aan. En je leerde respect te hebben voor de mening van anderen. Hoewel, Michiel de Ruiter zette eens een medepassagier overboord omdat hij niet ophield de hoogmogende heren van de Staten-Generaal te beledigen. Wat dat betreft had die trekschuit ook wel iets met onze sociale media gemeen en de manier waarop we met elkaar omgaan. En verder, dames en heren, is het eigenlijk wel weer welletjes geweest. Ik ben al lang genoeg aan het woord. Welterusten. Middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. just to make you understand. But I'm ready to learn. Yes, I'm ready. Terry Desario en Casey samen in Yes, I'm Ready. Nou, dat was wel duidelijk, hè? En een prachtig nummer van Bluff voor Mooie Dag. Hier bij de late avond. Straks gaan we het hebben over 40-plussers. Die kunnen maar moeilijk omgaan met allerlei, woorddingen. Ja. Ik snap daar helemaal niks van. Ik heb daar helemaal geen last van, zou ik maar zeggen. Hè? Dus, we zouden het trager begrijpen allemaal. Allerlei zaken met figuurlijke uitdrukkingen bijvoorbeeld. Je hoort het zo meteen hier in de late avond. Na een prachtig nummer van Stephen Simmons. Tranen die drogen nooit. Coming in, yeah. Don't you know it's been a long time. And on the

Aan het einde van deze aflevering van de late avond, Wishing on a Star. En dankjewel voor je gezelschap bij deze aflevering van de late avond. Morgen is er natuurlijk weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf weer met prachtige muziek en een paar interessante onderwerpen. Dus blijf lekker luisteren, want dan komt het vanzelf naar je toe. Gratis en voor niks. Tot besluit van deze aflevering van de late avond, Kate Winslet en What If. En voordat ik die laat horen, wens ik je natuurlijk een goede nacht. Welterusten als je gaat slapen. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En ik hoop dat je onze website bezoekt, www.lateavond.nl, Facebook, Twitter of LinkedIn. Want daar vind je alle informatie over onze show. Dus check dat maar even. Mooie nacht. Here I stand alone with this weight upon my heart. And it will not go away. In my head I keep on looking back, right back to the start, wondering what it was that made you change. Well, I tried, but I had to draw the line. And still this question keeps on spinning in my mind. What if I had never let you go? Would you be the man I used to know? If I'd stayed, if you tried, if we could only turn back time. Some to heartache.